ferida que enche fixo esa ferida. Un amor como un espíritu. Esta sí que es un amor. Muy buenas tardes. Temos ao outro lado do fío telefónico a Emilio Rúa, un grande cantautor que, ademais, paga pena falar con él, posto que, aínda que estemos confinados, non por eso deixamos de estar confiados. Armando, dalle a benvida. Bueno, pois nada, para mí é un placer poderlle dar, como non, a benvida a Emilio Rúa, este cantautor que temos en Galicia, un de tantos, e, en fin, eu... Damoslle a benvida a este programa de Galegos Novais. Estamos, Emilio, estamos cumprindo, estamos nos 40 anos. A nosa radio, sí. Sí, señora, pues a nosa radio sí, cumpre señor, 40 anos. Pois pues, pouquiños menos dos que leva él precisamente na música, non? Sí. Él leva 37, nos 40, o sea que... Sí, con dor a boa por esos 40 anos, sí, señor. Pois eu quero che facer xa a primeira pregunta, a ver como leva o confinamiento e deixo... Eu sigo de pola rede, sigo pola rede. Claro. Veixo que estás traballando. Sí, bueno, intentamos que non decaiga un pouco, sobre todo a moral, non? Porque é o máis importante. Isto pillónos a todos por sorpresa, evidentemente. Creo que ningún habitante do mundo se esperaría algo así, ainda que hai que ser conscientes de que nos anos, en os tempos que nos tocaron vivir... Estas cousas pues, poden suceder, crucemos dedos que non sexan peores tamén. tal e como están as cousas no mundo tan globalizado que temos, é difícil non pensar nelo, non? Pero pillonos a todos por sorpresa, e eu creo que a maioría dos artistas o que fixemos é facer o que facemos habitualmente, que é compor, intentar facer música, intentar enseñala. Un é máis que outro, somos máis, digamos, ou reacios, ou somos máis, digamos, temos máis afinidade cas redes sociales. Eu estou máis ben tirando hacia os que menos que hacia os que máis, porque, bueno, sempre me dará un pouco pereza as redes sociales, porque non creo que sexa a única ferramenta para chegar a xente. Evidentemente, os anos no que vivimos, pois, levanos por ese camiño, pero non nos podemos olvidar de que ao final fixaremos que toda a xente nas cidades, por exemplo, pues tengo que salir a los balcones para cantar a sus vecinos, por muchas redes sociales que tengamos, ¿no? Claro. Porque al final el ser humano siempre busca o contacto, oye, por lo menos a vista real, ¿no? Que realmente importa que arte hay que verla, hay que apreciarla, hay que mirarla, casi que tocarla. Entonces, bueno, en un mismo sentido, pues sí que es verdad que sigo trabajando, porque tengo muchos proyectos en mente para un futuro. Sigo trabajando en él, dando formas a muchas cosas. Bueno, y sigo un videoclip también para animar un pouco a xente ca Carolina, con artistas galegos amigos meus, e bueno, un pouco tamén aí colaborando, non, dentro do que cabe, como digo, non son dos máis habituales nas redes, pero sí que intento, pues, asumar de vez en cando, ¿no? Un dos últimos traballos que sabemos de ti é precisamente Duetos, e ademais a túa participación aquí en Barna Sanz hai poucos días, antes precisamente da grande pandemia, sí, non? Da declaración de... E contanos, dinos como pues, foi. Pues mira, pois pues, un dos discos que quizás máis importantes ata agora, pois pues, foi Duetos. Hai un en setembro do 2018, foi un traballo diferente, sigo con él tamén facendo cousas, non? Ahora mesmo non, evidentemente, porque claro, paramos todos, pero sí que dentro de do que siguen facendo, porque despois de Duetos fixen dous libros discos máis, un con editorial Fervencia Edicións, que de poesía, logo outro coa editorial Galaxia, que acaba de sair nada antes do confinamento tamén, que un disco sobre a obra máis difícil de Cunqueiro, que Herba Quía Colá, é un libro que despois chamamos Novelo Vento. Entón, tiónos un pouco aí na mitade, non? De intentar amosar ese traballo, pero a par de todo isto, Duetos é un traballo que sigo nel, porque hai que insistir en que é un traballo diferente do que é a música galega, creo que é un traballo que merece un largo recorrido sempre, e a parte dos concertos que poida facer eu ao longo de estos anos que veñan, pues, penso manter sempre o de Duetos, que poder traer os Duetos a Galicia ou fora incluso cada vez que se poda, non? Por eso que non o deixo de lado, un disco que para min sempre dixen que ser de largo recorrido. Ademais, as colaboracións que tens neles, ou polo menos que encanta contigo, ou eses dúos, claro, entre con Víctor Manuel, con Pablo Milanés, claro, con Rosalén, Sole Jiménez, con Carlos Goñi, con Javier, etcétera, etcétera. Bueno, sí, me dá para falar con todos. Pero a verdade que é un privilexio contar contigo e as compañías que coas que te rodeas. Sempre os vos, sempre os rodeades de vos tamén. Bueno, inténtase buscar sempre pois a boa xente, non? Eu creo que para mí unha das cousas máis importantes, sempre o dixen, eu empecé a gravar discos no ano 2000, sempre o tuve en clarísimo. Eu sempre crin que o primeiro é a persoa, e logo é o artista ou a música ou o que sexa. Na miña música eu sempre o vin así, sempre colaborei con moitísimos, máis ben, colaboraron nos meus discos moitísimos artistas sempre abrin as portas aos meus traballos para que compartir, non, o que me gusta, que as minhas cancións, a verdad que sempre me sentín nesse sentido agradecido, porque sempre invité a moita xente a participar, sempre aceptaron a primeira. En este traballo de Duetos, pois, jamais me esperaba que están os que están, non me esperaba que Víctor Manuel, por exemplo, foi o primeiro en aceptar a invitación, e foi o que tirou un pouco de dos os demais tamén, porque queras ou non, é un peso pesado, a verdad que me dixera que sí, que tenía estar nese disco, pois, porque era unha idea, non, que tiña eu, pois para mí foi un honor. E desde aí, pois, ver Pablo Milanés cantando tamén en galego, ou Rosalén, como decimos, pois, bueno, está moi ben, realmente, pois, descubrín, aparte de que son grandísimos músicos, grandes artistas, que son grandes persoas, porque me abriron as portas de todo, da súa casa, da súa obra, non? Eu quería che facer unha pregunta. O mellor dito decir que donde está a poesía tamén está a música detrás, porque está desvós. Porque como fae, como ben dixete, pois a música de Cunqueiro e tal, pero sí, claro, se non estuvera Cunqueiro, de donde sacaba a música? E por iso que a poesía e a música van da man. Sí, pues mira, pues ahora que o dices realmente sí, nunca, eu creo que todo poeta, bo poeta, escribe con un ritmo que a música, ¿sabes? Eu creo que a poesía ten esa musicalidade que a veces co poeta cando a mellor non a escribe non a mellor entúe, pero si a poesía, eu levo comprobado porque levo feito poemas de moitos diferentes poetas, por exemplo, actuales, pois pues, fixen un libro disco con Xosé Carlos Canero, que é unha poesía actual, pero ten un ritmo e unha musicalidade moi, moi, moi boa. Despois, por exemplo, con Memoria Iluminada de Ángel Garabatian, outra poetisa actual que fixen ese libro, pois pues, tamén ten esa, ese ritmo. E Cunqueiro, nesta obra de Herba que eu acolá, aínda que non o pareza, pues, porque son poemas moi extensos, poemas moi densos, non son as típicas rimas de sonetos ou cosas así, que son máis fáciles de facer, incluso para unha canción, pero aparentemente non teñen ese ritmo, pero unha vez que te metes nesa obra, daste conta que ten unha musicalidade increíble. Eso é importante, creo que cando, a hora de escribir poesía, eu veo despois outro tipo de poesía máis actual que non encontro ese ritmo, non é porque non, a mellor non o teña, eu polo menos non o vexo, entonces non sei, a veces a poesía parece que é moi fácil, calquera pode ser poeta tamén, non o sei, pensome que non, porque como digo, como creo eu, a meu entender, ten que ter o fundamental que é o ritmo. Elixes poetas, pero tamén elixes actualidade, non? Porque según vexo, tú tes, estás moi ao carón de todas as cousas que se a nosa cultura percíbese na túa musicalidade, non? Sí, sempre normalmente sempre adoitamos a acudir aos clásicos, non? A poesía clásica, porque realmente é unha poesía moi boa, sempre foi, non? Creo que tamén hai que mirar atrás para saber a onde queremos ao mellor chegar, non? Sí. Sobre todo recordar tamén o legado que nos deixa, pero tamén hai que ser conscientes de que na época actual na que vivimos tamén hai grandísimos poetas, a xente que está facendo cosas moi interesantes. É unha pena que non se lle poña música, porque eu creo que ao final todo poeta o desexo último é que alguén veña e poña voz e música, non, aos seus poemas. Ata agora, pois, cada xente que me pasou, con Manuel Rivas, con Caneiro, con Ángela Gracián, pois, a sensación foi esa. Hai outra cosa, que hai outro poeta que é caditano, que é un amigo que fixen a raíz de Víctor Manuel, porque escribiu moitas biografías de Víctor Manuel, Aute, e moita xente. Fixémonos amigos, resulta que tamén é un grandísimo poeta, temos un proxecto para un futuro, pues de facer un libro, tamén un disco, un libro, ainda non sabemos, con 22 poemas que fixen música, poemas del actuales. Entonces é outro claro exemplo de que para min sí que é moi importante tamén, pues, actualidade, non? De xente que fai poesía de verdade, polo menos dende a mi humilde opinión, pues, facer o que a mí me gusta, que é pues, música, e intentar, pues, abrir un poquinho máis ese campo, non? Quería facer unha mención precisamente, xa que estamos nesta época así de dificultade de comunicación, o que si, unha mención a ese grande que nos deixou, non? O Pau Donés, que puxo en grande valor a esa nosa reticencia que dicimos moito, de que depende, non? Pois, Pau Donés sempre, creo que non se valorara, evidentemente se valorou porque triunfou na música, porque realmente é moi boa, pero sempre me gustou unha cousa del que era das cousas máis absurdas, como que depende, que bonito, pois, facer unha canción e que todo o mundo a cante. As grandes cancións son esas, son as que todo o mundo ao final acaba cantando. É tan sencillas, é tan simples como eso, pero ten algo. Por eso hai que, o máis difícil é facer o mínimo, facer que chegue ao máximo. Eso e el facía, a verdad que era un crack. Para eso tamén tiña conexión co público. Vino ano pasado, fai 2 anos no Festival da Luz, que houve moito festival de Luz Casal, que estaba aquí en Porto, tocado xa 3 anos ali, sempre boa, sempre que podo, pois acudo ao festival aí para escoitar os grupos que me gustan. Foi a última vez que o vin en directo, e xa tiña, pois, evidentemente, a enfermidade encima, pero estaba cunha vitalidade increíble. Iso, pois, é de admirar, porque ao final o músico, ao final dos días, como demostrou el, non deixa de ter esa ilusión cando a ten. Iso sí que é bonito, a verdad. Sí, señor. Pois, eu queria xe dicir que agora neste tempo, nesta pandemia, pois, que se tuveron que, pois, restringir contratos, distinguir de todo esto. E teis pensado, quizás cara a fin de ano, que, no, que a pandemia deixe, pois de sair a público nun escenario, aunque sea con público restringido, sí, guardando as distancias? Pois eu pensome que é o que queremos todos, o que buscamos todos. Claro. De momento, pois hai un pouco de incertidume, sabes, porque aquí en Galicia todas as programacións están un pouco estancadas hasta que nos pase o mellor quizás este mes, aínda que sí que evidentemente pois facemos, enviamos cosas para que nos contraten, non? Realmente algunhas cousas pois xa se pospoñen para o ano que ven. Eu evidentemente tuve que renunciar a uns cuantos conciertos que me deu moitísima pena porque eran conciertos interesantes para encima con colaboracións de luxo como, bueno, como Ariel Rock, que íbamos a cantar xuntos en Cambados, e bueno, moitas máis cousas, tuve que deixarse todo de lado. Pero sí que teño claro de que si non saen contratacións hai que facer algo en algún teatro, en algún sitio para poder enseñar a tua música, poder seguir dicindo yo a usted, mira, estou aquí, un momento de que nos tedes tamén que axudar, porque é mal para todos, pero para os artistas sufrimos tamén un golpe bastante duro, ¿no? No noso ámbito, porque a veces estamos bastante desamparados noutros sentidos, ¿no? En a que a lei pues, intenta axudarnos na medida que pode, pues, bueno, non a todos chega, evidentemente. Vos amosar a vosa cultura o vosa creatividade, pero nós tamén disfrutar con ela, quer decir, sí que nós tamén claro, vémonos claro. Tamén un pouquiño, digamos, jolín, que pasa que agora non podemos escoitar claro. Estes grandes creativos, estes grandes artistas. A verdade é que vamos a padecer un chisco, pero bueno, confianza, é decir, ganas de que todo saia ben, claro. Témola a todos, non? Claro, eu creo que todos a temos, sí. E o que te mencionabas aí un momentiño con respecto a eso, a compartir, coincide tamén co que dicen grandes investigadores. Ese outro día falábamos con Achón Carracedo en unha entrevista que fixemos o sábado, dicía que o que máis lle interesaba a él era globalizar o que se estaba buscando e o que se estaba investigando, cousa que non as farmacéuticas son capaces de facer, pero vos como artistas gustavos globalizar, gustavos compartir, sodes uns grandes globalizadores, non? Sí, quizás é un modo de globalizar pues non tan agresivo, ao mellor, como pode ser o das industrias, non? Porque ao final nos arte, digamos, interpretase igual aquí que en China, non? Eso é indudable. Entonces sí que ao final pues, o mundo da música, por exemplo, sempre foi abrirse ao mundo. Eu creo que moitas veces pois hai esos prexuízos que podemos ter a que non se nos escoite fora, eso é cousa nosa, porque sí que se nos escoita. A min moitas veces que me dá pena, por exemplo, no estado no que vivimos, que nos consideramos todos españoles, non? Non somos galegos, eu considerome galego ante todo, non? Dá moitas veces pena de que no resto de digamos de España non se nos escoite como a nós nos gustaría. Realmente eu creo que estou convencido de que unha persoa de Valencia ou de Sevilla dá igual que cantes en castelán, que cantes en francés, que cantes en vasco, si está ben e lle gusta, creo que si tes esos presumicios dá igual. Ahora mismo pues bueno, realmente nas radios comerciales tú dime cantas cancións escoitas en galego. É unha pena que eso pase, non? Eu creo que debería haber xa unha lei que dixera, pues mira, vivimos nun estado, temos que saber algo máis dos galegos, temos que saber algo máis do que están cantando os cataláns. Estar cerrados a eso dentro dun mesmo país non ten sentido. Parece que desde fai moito tempo pois eu nunca vin a, digamos, por eso que sí que nos gusta globalizar nese sentido, pero por eso, vez, sí. Mismo, na mesma terra nos sentimos como extraños, e a mí eso causame, no, máis que pena, causame dolor, porque sí. Eu sempre me acordo de, nunca me olvidarei, por exemplo, Andrés Navarro na época da dictadura, fíxate que estas cosas como son, non? Chegaran a ser número unos 40 principales cantando en galego, na época en plena dictadura, na que en España había un que prohibía tantas cousas, non? Sí. Digo, que cosas máis, non sei, surrealistas, non? Sí. Estamos ahora nun momento que temos unha liberdade que vai sentir cómodos, non? Moitas veces digo, pois non ten sentido, non sei se estou equivocado ou non, pero claro. Realmente é o que sinto, yo que vexo, yo que non vexo, como vos digo, cancións nas radios comerciais que sexan outro idioma, non sexa castelán ou inglés. A veces fan alguna o millo pequena tal, pero é moi raro, moi raro. Sí, sí. Pois ahora que falaste de Andrés Navarro, dígase, se choveu, que cando era un mocelo, pois eu estaba xa aquí en Barcelona, e fun velo a Sabadell, a un teatro que o escenario baixaba e subía. E o caso é que, cando vixo subir aquel home, que era delgadiño, que cando lle facían unha entrevista escondíase atrás dunha planta, sí, pois querían sacar esa voz que cantaba o tren. Digo, sí, tren que me levo. Cantar o tren, que había xente que dicía, como sí, canta gallego o tren? E digo, home, é que se lle poñemos outra música ao tren, non ten, vai, para mí non ten cabida, non ten claro, sonido. Claro. E pois eu te digo eu que hai que abrir un pouco, como ben dicías ti, temos que abrir un pouco máis. Tiña que, a ver, eu casi diría unha lei, de que sí, somos tres comunidades que temos, que somos diferenciadas, sí, tiña que haber máis nas emisoras, tiñamos que escoitar un pouquiño máis, sí, sí, catalán, vasco, galego, en fin, todos. Sí, é unha riqueza que temos nun estado, eso, ata que non nos demos todos conta, sí, de que así... a mí a sensación é que me dá que parece como se viramos cada un de portas cara dentro, non? Sí. Eu falo en xeral, nosos músicos intentamos facer o imposible por chegar a todos os lados, estou convencido. Como a min, eu pensome que todos os demais que levamos loitado tanto. Eu, por exemplo, imagínate, no ano 2004-2006 levei dos premios nacionales de cantautores cantando en galego. Podo asegurar que as propostas todas de a mellor de 200, 300 cantautores que se presentaban eran todas en castelán. Que che den un premio cantando en galego, pues para mí foi unha prueba de que algo pasa, de que a xente quere. A música da, a xente da igual que cante en idioma. A música tens de que chegar por moitos, sí, non sei, por moitos canales que ten o ser humano para poder transmitir e chegar, non? Non sei, a mí eso, por eso vos digo que é unha das cosas que máis sinto na música. Esa, que non podamos ter máis cabida pues, nesas radios, en esos programas, pues, incluso da televisión nacional, que se faga un programa co que temos nas comunidades, non só digo nas que pillamos unha lengua propia, sino nas comunidades todas en xeral. En Salamanca sí, teñen unha tradición musical importantísima, por decir Salamanca, podría decir Badajoz, pois pues, eu creo que todos deberíamos ter esa cabida que é necesaria, sobre todo xa por empezar na televisión pública, non? Multiculturalidade, non? Sí, que en realidad é o que estás dicindo, é un privilexio, exactamente. Bueno, que roubamos 10 minutos, pero a conversa é extraordinaria. Agradecemos cho moitísimo, Emilio. Bueno, poremos música túa, no, tanto no comezo como no final, se che parece, non? Roubámosche a peza, algunha peza que ti publicas ou ven no YouTube ou no, claro, na sí, e ponémola para poder acompañar e adubiar un chisquiño esta nosa conversa. De verdade que te agradecemos, bueno, moitísimo, posto que sabemos que ten moito traballo, a máis indicáchenos que bueno, que estás traballando en cousas futuras. Cando teñas preparada algunha cousa, seguro que voltaremos outra vez a incomodarte para que nos informes. Ojalá, non incomodarme para nada. Eu gusto aberto todas a vos, como para facer todo o que precisedes. Eu despídote hasta outro momento, Armando. Igualmente. Bueno, pois eu foi un placer, Emilio, estar contigo. Como ademais, sendo do barco de Valdeorras, home, claro, un niño, pois que mellor, que mellor. Haberá que chegarnos. Habrá que chegarnos por ali para brindar con un godello ou un mentía. Pois pues, sí, calquera dos dos está ben. Pois moi ben. Pois moi ben. Virtualmente unha aperta. Unha aperta grande, nada, cuidadevos moito e moitas gracias por a entrevista e como sempre, xa sabedes que aquí tedes para o que precisedes. Un placer falar con Emilio Rúa. Precisamente con música del. Despedimos o programa ata o vindeiro xoves. Queridos ointes, que teñen unha feliz semana. Pasan as nubes e abre o ceo, cantan os paxaros no alto da catedral. maquillase pola calor. Os nenos van castelos de aguila mala me dan. E os músicos todos